கல் செப்பை மில்லை நாயி தாகரதாசா இகிரேரா ஹோக்கி தாகிராவுனா ஜம்ஹினா ஏக்கை திம்மா சர் சோட்டி ஜகடா ஹுனா தாலியோக்கினா மில்லை நாயி தாகரதாசா இகிரேரா ஹோக்கி தாகிராவுனா ஜம்ஹினா ஏக்கை திம்மா சர் சோட்டி ஜகடா ஹுனா தாலியோக்கினா छोटी झगड़ा होना थालियो किना छोटी झगडा हुन थाल्यो किन झर्किँदै पन्धेरी जति बेला हेरे नि अँधेरी हेराउन जम्हिन एकै दिनमा चार छोटी झगडा हुन थाल्यो किन एकै दिनमा चार छोटी झगडा हुन थाल्यो किन आगोमा घिउ थप्न हेराउन जम्हिन एकै दिनमा चार छोटी झगडा हुन थाल्यो किन एकै दिनमा चार छोटी झगडा हुन थाल्यो किन झगडा हुन जम्मिन एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन हुँदैन हेर कि त छुटिम कि बस मिलेर हेराउन जम्मिन एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन